He Ismiya Allahu Munyurehemu Haujimla Munyurehemu Nusu. He Malaika watowao hamvu. Na he atowao hawangu. Na he azizimao hamautunga. Na he ashindanao baina hao harwe mashindano haustabiki wa mwando. Na he hamisiyo ze amri. Usiku ye rajika. Juju la mwando lijo huvuzilwa. Ezindu zirindi inda hamvu. Nga ijodungwa ne radika. Juju la vili. Baudi za roho nga ijodungwa inda. Wajoka na matuanzi na unyamiza. Wambao hum duniani. Je, angari joka hurejeziwa harumai hali ya hatu ya uhayati. Dengo erirende haziba za magoho zitona hindu. Wamba, engea huongomrajei wa hasara. Ye kweli ngojoka ya shaha kiozima. Wakati yowi yo, wajihunda juma ardhi hai. Ayu huwa suili ya hadisi ya Musa. Wakati ya mula wahahe. Yampara harumale bonde li jutu kufula tuwa. Endao hafiraunu na haukahashi ya mpaka. Umambie, ahu johanza ujirahate. Tahinga njo uongoza hodo hahe mula wahaho. Wenda umre. Kisha hamone saida lilunku. Shaha kathibisha na hawansui. Kisha haka uhahodingoni hazaruba na ujitahidi. Bahia unjili yao wangu na hanadi. Mide mula wahani ya mhumu. Haizo, Allahu hamwe hansi mfano wa adhabu ya hoa atende wa mwando. Mwajwa uhujaho mwisoni. Akika harumizo. Ngavu msomo ya hoa rao. Je, anindo wa ziro wa humba haunde zembingu. Haziwaha. Hazile pesa hajuu na hazilinzanyisa. Na imasihu ngabi hizi wao ni hiza. Numtana shahiza nga shitolo wao. Banda ya izo hahalae aru. Hatowa harumio ya majia hayo na netukula hayo. Na emilima haisimiziza. Hamamfaya hanyu na zenkaulio za hanyu. Bahie kale baya kuulija. Usiku iyo mwanadamu. Ujoeshelea izo yaka ujifunga tana nizo. Nondo uvenula uhahehe na uono. Ama yenda mno. Yatawua uhayati wa duniani. Bahiwa mdo wa jahannama do marejei ya hahe. Ama uya hara umhimu hoso niwe mula wa hahe. Na ya jiharaza na hawa nafsi. Bahiye mbeho do marejei ya hahe. Wahuzi sao ya Muhammad uhusu ya nanesa. Yendi nido ijo huja. Awenga wenda hata wivu wawo. Umwiso wahayo huo hale mwona wahaho. Wendu huo hazari shabasi ya uriyo. Usiku wajo hiyo na wajuka hama. Kwa jaho madunia nyekati muda umo jioni. Haumo mtana watasi wahao.